tasty bitch. This is tasty beats. Yeah. Wiem o czym mówię, jestem kurwa biznesmenem. Jestem graczem, mam 5 telefonów, słyszę 5 dzwonków. Jestem jak 5 points, 5 na 5 pointów. Kupiłem 5 worków, skręciłem 5 jointów. Wiesz co jest 5? Do 5 i 5 na ziomków. Jestem graczem, jestem w porządku. Ciągle w drodze do linii horyzontu. Gram na potomków, tak od początku. Rymę miodzę od moich przodków. Dostałem w spadku zdrowego rozsądku dawkę. Jestem graczem, sufciłaczem, wiecznym tułaczem. Nie myślę nawet, mogło być inaczej. Wstecznie patrzę, mówili wieprze. Nie pieprz pieprze, wieprza pieprzem. Ich śmieszne reguły pieprze. Mam swą logikę, mam swoją klikę. Mam gęstą mele, jak tele moje nowe. Toczę fele z systemem. O swoje toczę boje, bo mam swoje cele. Wiem o czym mówię, jestem kurwa biznesmenem. I co? I mam maksymalnie wyjebane na to, czy powiedzą, że to fajne. Sprawdźmy. Jestem tu tylko po to, żeby rozbić planów. Od lat wybierzemy ten film. Gracza. Myślałem, że tak to się nakręca. Wszystko jest gdzieś interesem. Kolekcjoner punktu. 5 na 5 na podwórku. Kajet na biurku. Kajet jak deska ratunku. Tu brudu multum. Snu jak zwykle brak nam. Jestem graczem i gram, choćby w oczy wiatr miał. Dziś silna trap house, jutro w świat ruszam. Ej, kulaj dusza, a zawistym w pysku tam. Idę w swoich butach, swoje życie trzymam w garści. Słyszysz salwy? Zaciskam pięć, pięć palcy. I choć czasem brak sił, to nie przestaję mówić. Wysyłam wielkie pięć dla tych życzliwych ludzi. Ja to nie numer drugi, nie numer pierwszy. Jeden, jedyny taki mieszkaniec miasta pięciu dzielnic. Puka tasty beats, patrzę jak się tlić w ich popiołce. Nie muszę nic, problem, zoknij mnie w pompkę. I mam się dobrze, na horyzoncie zmiany widać. Projekt jeden z życia, moment, szpady, kombinat.